www.attableek.com, The Reviver of Iman. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نعرضها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس خواہش کو پوری کر دیا اور میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے یہ آنند بھی فرمائی और इसकी तारीफ भी फरमाई, इसकी तारीफ भी फरमाई, ये भी मेरे लिए नहाय खुश अच्छी की बात है। अगर आप लोग पूरी तरीके से तारीफ न फरमाते तो शायद ये उर्दू में ना आता। अल्लाह ताला का फर्क एहसान है कि आप सभी हजरात ने इस पर मुबारकबादी दी और खुशी का इजहार फरमाया। जाहिर है कि अल्लाह का घर है, जितनी भी इसकी कसरत हो अल्लाह ताला को पसंद है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जमीन में सबसे मुतबर्रक जगह मस्जिद है। मैंने हदीस सुनी हजरत आसिफ साहब से, हजरतपुर में मेरे दोस्तों बुजुर्गों को, बड़ी खुशी की बात है कि मैं ऐसी जगह पर बचे हुए हैं कि जो अल्लाह को पसंदीदा है, जहां अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह की याद हो, उससे बढ़ करके और कोई जगह हो ही क्या सकती है। हदीस में आता है कि फरिश्ते गश्त करते रहते हैं गली गली, जो कहीं अल्लाह का जिक्र करता है वो देखते हैं कोई मजमा कोई मजलिस, तो कहते हैं हाथ अपने दौर से आओ, यहां हमारी गुजा मौजूद है, हमारा मकसद यहां मौजूद है। तो जिक्रुल्लाह की मजलिस, इबादत की मजलिस, तिलावत की मजलिस अल्लाह के नबी बहुत पसंदीदा है। इसको फजूल की मजलिसें तो है, लेकिन मेरे दोस्तों तकवा की मजलिस, इबादत की मजलिस ये बहुत कम है। इस बिना पर ये मसाजिद गोया कि अल्लाह के जिक्र के मराकी में इजाफा करना है। अल्लाह के जिक्र की कमी है, पर इससे जिक्र करना है। हमारे हजरत महाशाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि तुम सौ अल्लाह का काम अल्लाह को क्या पढ़ा, उनके को करोड़ों साल से सुबह करना पड़ रहा है तो अपने सौ मरता सुबह अल्लाह जाने में क्या नाज करते हो। खासतौर से फरमाते थे इस बिना पर कितनी ही तुम इबादत करो अल्लाह का हक तुम अदा नहीं कर सकते। हदीसों में आता है कि अगर कोई शख्स पैदा होने के बाद ही सजदे में चला गया, अल्लाह के बाद के सामने झुक गया, आखिर वक्त तक सजदा बने, लेकिन अल्लाह ताला का हक अदा नहीं कर सकते अल्लाह का। इस जगह पर नाज और हुजूर के कोई सवाल ही नहीं मेरे साथ, जो भी है कमी है, मगर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर उम्मत को मुतवज्जह करते रहे इबादत की तरफ हमेशा। ओ उबुदुर रहमान व अतिमु तआम व अफशु सलाम फदखुल जन्नत बिसलाम। ओ उबुदुर रहमान, रहमान की बात करो, रहमान की बात करो, तुम पर रहम करता है, रहमान है और रहीम है। सत्तर हिस्सा रहमत का मोहम्मद का अल्लाह ने अपने पास रख रखा है इस उम्मत में मोहम्मदिया के लिए। उम्मत मुजरबत रब गफूर, उम्मत गुनाहगार है, रब गफूर है। दोस्तों बुजुर्गो, अल्लाह हमारी हर नकल हरकत में देखता है, हमारी नियतों में देखता है। बाद में कोई अमल आदमी नहीं करता है, लेकिन नीयत अगर वो अच्छी उसका भी सवाल मिलता है। नीयत मोमिन खैर में अमल, अल्लाह बंदे की नीयत, मोमिन की नीयत उसके अमल से भी बेहतर है। इस बात से नियत करने में क्या है, नियत खैर का करते रहो। हमारे हजरत बादशाह सुल्लाह फरमाते थे बूढ़ों से कि तुम इबादत नहीं कर सकते, जिक्र नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, अल्लाह ताला से हुस्न रंज रख सकते हो, ये भी इबादत है। बहुत इन्हीं मदानी पर पूरे दुनिया ने मान लिया ज्यादा ये मजबूत है। बूढ़ो दुआ करो अल्लाह हमारे हाल का राम कर, अगर तुम इबादत नहीं कर सकते, तहजीब नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा आ जा नहीं सकते, تم اللہ سے خوشے درد رکھ سکتے ہو. امید رکھو کہ اللہ ہمارے بڑھاپے پر رحم کرے گا, ہماری کمزوریوں پر رحم کرے گا, ہماری بیماریوں پر رحم فرمائے گا. بہت سے روایت سے ہے مولانا, حدیثوں میں آتا ہے کسی شخص کا درجہ بہت بڑا لکھا ہوا ہے لیکن وہ اپنے مجاہدے اور ارادت سے وہاں نہیں پہنچ سکتا, اللہ اس کو بیمار کر دیتے ہیں وہاں تک پہنچا دیتے ہیں ایک آن میں. یہ اللہ کی رحمت ہر وقت, اللہ کی رحمت ہر وقت. فرماتے تھے یہ نہیں صرف تہجد کے وقت ہے, ہر وقت اللہ کی رحمت مبذول ہے ہماری طرف. اس بنا پر میرے دوست و بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو مواقع عطا فرمائے ہیں یہ انہی کے عنایت ہے. یہاں پر اللہ کے ذکر کا برکت قائم ہو نہیں, مگر اللہ چاہے گا تو بنتے ہی رہے گا, برکت کا مراکز بنتے رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کے قدر کی توفیق بنوا, اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے, اسلام کی دولت سے نوازا ہے. رضیت باللہ ربن کیسا ہم دل ہے, رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا بے محمد نبی ہے. شکر ادا کرو اللہ نے تم کو کیا بنا, رضیت باللہ ربن, اللہ جیسا رب تم کو دیا ہے. رضیت باللہ ربن, رب ہے وہ, رب العالمین ہے. تمام ترین پرند دن انسان کا رب وہی ہے, عالمین کا رب ہے مولانا, صرف عالم کا نہیں ہے, عالمین کا. معلوم کتنے عالم ہیں, عالم جن ہے, عالم مضبوط ہے, سب کا رب اللہ ہے, رب العالمین ہوا ہے. وہی ظاہری رزق بھی دیتا ہے اور وہی باطنی رزق بھی دیتا ہے. حضرت مجدی صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کے ایک مرید نے خواجہ مانا معصوم سے ان کے لڑنے کہا کہ حضرت مجدی صاحب تشریف لے گئے, اب کیا ہوگا, کیا ہوگا کہ رب العالمین تو موجود ہی ہے, مجدی صاحب کا دین نہیں چل رہا ہے, یہ خدا دین چلا رہا ہے. اس میں دوستو ہم کو آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کا نام لے سکیں. اللہ کے نام لینے کا موقع دینا یہ بھی بہت بڑا کام. حدیثوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, افضل الناس کون لوگ ہیں جن کا کیا ہے, من طال عمره حسن عمله, عمر طویل ہو اور عمر طویل ہو عمل اچھا ہو, طویل عمر مقاصد محمود ہے پسندیدہ ہے, مگر جب بھی اس کے ساتھ حسن عمل ہو, حسن عبادت ہو. اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان, مشکل نہیں دین ہے, جو کرنا چاہے کر سکتا ہے, اب بھی کر سکتا ہے, اب بھی ولایت کے درجے پہنچ سکتا ہے, قدویت کے درجے پہنچ سکتا ہے, نبوت درجے میں نہیں پہنچے گا, سمجھے. جو خدا کا دین کرتی ہے, خدا کا دین ہے, راستہ کھلا ہوا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں. علماء فضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس دور میں ہو, کتنی ہی عبادت کرو وہ درجہ نہیں جو بعد میں آنے والے ہوں گے, اگر تمہارا اسے اشیر بھی کریں گے تو تم سے اوپر جائیں گے. تم اسے اشیر چھوڑو گے تو یہ اس میں آ جاؤ گے, اور وہ لوگ سوا حصہ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. یہ وقت زمانہ فتنہ کا, کسی کا ذہن خالی نہیں رہتا, خالی کرو ذہن کو. کسی جھولے میں تمہارے برتن میں سارا کھانا موجود ہے, اسے کھائے بس نہیں, اللہ کا ذکر جب اس میں ڈالا ہے نکالو اس کو, لا الہ الا اللہ. یہ جھاڑو ہے, تا نہ بجا تا نہ جاگ تا نہ جو بھی بجا رو بیتا, جب اللہ کے جھاڑو سے اپنے دماغ کو صاف نہیں کرو گے اس اللہ کے محل میں نہیں پہنچ سکتے. اللہ کی محبت اور نسبت کب پیدا ہوگی, اس کو خالی کرو تب تو خالی نہیں کرتے. واحد خرافات اپنے دماغ کو صرف کرتے ہو, دماغ کو لائے من حسن اسلامی مر ترک عمر آیا ہے, نائلی باتوں کو ترک کرو. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, کسی نے کہا فلاں جگہ ایک محدث رہتے ہیں, آپ کبھی گئے وہاں؟ जहां एक मतलब गया, उन्होंने एक हदीस सुनाई, मैंने हुस्न इस्लामी मारे तर्क मारा या नहीं, इसी पर अमल नहीं हो सका, अब तो क्या जाऊं फुजूलियात लघुयात से बचना बहुत जरूरी है। अपने वक्त को हम लेकर एक निशान है मंदिर साहबी ने पूछा या सुल्तान मंदिर निजात किस चीज है, मैं अमल करे के निशान रखू, अपने जबान को काबू में रखू, अपने घर को वसी समझो, घर में बांधे वक्त ज्यादा खतिया थी, अपने खतिया पर रोया करो, ये निजात किसको मालूम है, सबको मालूम होना चाहिए। आज अभी भी मालूम हो जाए कि कोरोना की ये दवा है, सब दौड़ पहुंच जाएंगे अस्पतालों में, हो जाएंगे नहीं, लेकिन हसद में और किबर में मुब्तला सब जानते हैं, किसको फिक्र है हसद को दूर करने की। जब हदीसे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि जिसके दिल में राय के बराबर किबर होगा जब तक नहीं जा सकता। मैं सच कहता हूं, मैं वहां मिथे वहां सिद्धि सभी मौजूद थे, मेरी बारे ये बयान करने के मैंने यही बयान किया हजरत सामने, मैंने कहा हजरत किसको फिक्र है, हसद वो बीमारी है जो नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। दोस्तों ये है हमारा दीन शरीयत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी पूरी इस्लाह का इंतजाम करके गए हैं, रजी तो रकमी इस्लाम दीना, नबी का दीन हमारा मौजूद है, कोई इस पर इंशाअल्लाह उसको खत्म नहीं कर सकता। अल इस्लाम यालू बरा बोला इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस्लाम बलंद है, अल्लाह ताला हमको कदर करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ने हमको और आपको काले खैर की तौफीक दी, नेक काम की तौफीक दिया उसका शुक्र अदा करें ताकि और नेक काम करने के हौसला बढ़े। मुझे बार बार वाकई याद आ रहा था जब मस्जिद नबी ने तामीर किया है शेख अब्दुल हमीद तुर्की ने, अब क्या बताऊं, तुर्की से वो ये कहते हुए आए कि ये नालायक आदमी है, इसको आज वो जितना बुरा कहे कहा, मैंने नहीं बनवाया, मुझे नकल किया बाद उन्होंने, रोते हुए आए कि कोई ये न कहे कि इन्होंने बनवाया इसकी। अल्लाह का शुक्र है, मुझे ये बहुत याद आया, मस्जिद नबी भी बनवाने वाला शख्स लेकिन अपने को इतना पस्त करके ले आ रहा है, मस्जिद नबी तक पहुंचाया तुर्की से राहत ले आया। मां अब्दुल मन्नान साहब ने बयान किया था अजीब दर्दनाक, मैं बयान भी नहीं कर सकता हूं। दोस्तों बुजुर्गो, मस्जिद की तामीर बहुत बड़ी चीज है, साहब मजमून बिहार ने लिखा माना ना कि अगर मस्जिद नबी न बनवाई गई होती इस अंदाज की है तो कितने लोगों का ईमान खत्म हो जाता, मैं नबी की तामीर करा के कितने लोगों के ईमान मजमून बिहार में गया है, लेकिन मिला नहीं। हजरत ने बहुत मुझसे कहा कि इसको इलाज करो, मैंने देखा है। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने कोई काम लिया आपके अनुसार ही, अल्लाह की तौफीक उमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ये मस्जिद बन गई, महवारी बन गए, हमारे गांव में बन गई, कोई काविश नहीं किया। मैं सच कहता हूं, जब दारू मारी की मस्जिद बनी बयान का मौका हुआ, मैंने कहा मैं सबसे बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, किसके लिए मुझे जिल्लत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी, न मेहनत करनी पड़ी न जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी, मेहनत भी किया अल्लाह ने दिया आता ज्ञान दिया, सच कहता हूं। इसके मुद्दे क्या क्या आप लोग बतलाऊ अपने हालात, इसी मुद्दे थे क्या बताऊं, क्या मिला किसे क्या दिया उसकी क्या तस्वीर से कोई फायदा नहीं, लेकिन ये समझ लीजिए कि बिल्कुल अल्लाह की तरफ से बनी मई, ये आप लोग की बरकत है, ये आप लोग की बरकत है। जब मैं शुरू में आया हजरत माशा रसूल्ला साहब बबरौली में चार महीना रहे, मेरी बीवी का इंतकाल हुआ, इनकी माँ का इंतकाल हुआ, कहाँ रहे बबरौली में, अब सरौली भी आते थे, चार महीना बबरौली में रहे, मरा मकबूल साहब के यहाँ आते जाते रहे, एक दो मरतों वहां भी गए चाय भी गए, मेरे आने जाने से यहाँ के लोगों से मुनासिबत, और किसी तरफ तो गए नहीं, मैं माता हजरत गए नहीं, ये भी सुनिए, अरे थानवी तो बहुत गए हजरत एक मतलब भी नहीं गए, उन्होंने कहा कि वहां थानवी जमाने में के बाद कोई आया नहीं आपका, तो मुझसे लोगों का मन कहा अरे कहा यही तो कसर है, आपने बुलाया जाता तो आप ही नहीं आते तो क्या होगा, तब से बचा लेगा। मैंने कहा ठीक कह रहे हैं, रहा बबरवली में 4 महीने आते जाते रहे। उनको तसली कहां मिली, बबरवली में, कब्रिस्तान से नहीं चले आए बबरवली में, मालूम होगा कब्रिस्तान से उनकी वालदा का जब इंतकाल हुआ है, बाबू है ना यहां कहीं होंगे बाबू ये है, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ 2 साल में थे, हजरत कब्रिस्तान से घर नहीं गए, सीधे बमरौली आ गए और 4 महीने रहे, तमाम उलमा मशाइख तो खाली बमरौली गांव से पूरा इलाका उससे कुछ ना कुछ जरूर मुतासिर हुआ हुए देने में। तो मेरे जेल में आता था, सब लोग आते जाते थे, यहाँ के लोग मौलाना भी जाते थे, कौन से लोग, तो मेरे जेल में आता था कि ये तरफ ज्यादा, इस तरफ ज्यादा आदमी हमारे, यहां कोई अपना इदारा होना चाहिए, कोई मस्जिद इदारा भी नहीं कहता था, मस्जिद कहता था, मस्जिद होना चाहिए। आते आते अब पूरा हुआ, उसी बात से सोच रहा था कि इधर अपने लोग ये जन, ये मैं आया हूं, आपने बुलाया नहीं मुझको, मैं आया हूं, आप महबूब है, आप मतलूब है, मैं तालिब हूं, मैं आया हूं यहां पर, आपने कभी नहीं कहा कि मस्जिद बनवा दो, जो मदरसा कहा किसी ने नहीं कहा, पूछिए मैं आया, मैं कहता रहा, अभी सुने हुए भाई उधर एक मस्जिद बननी चाहिए ताकि आना जाना उधर रहे। जब यहां देर हुई तो मैंने महवा कहा कि भाई उधर ही आना जाना रखो, थोड़ा सा आना जाना फिर दिन की बात कहना, तो अल्लाह ने यहां भी बनवा दिया, दूर है ऐसा कुछ कुछ नहीं, सब मोटर से अब सब कर लिए अल्लाह ताला ने, मेरे दिल में दाई आ जाता कुछ सारा साल से मैं कहता था ये चाहता कि इधर एक मस्जिद बन जाए, पक्षी कर अल्लाह ताला ने बनवा दिया, अपने फजल और कर्म से बनवाया, कर्म से बनवाया, मेरे अंदर इस्तेदार नहीं है, मैं तो बिल्कुल मोहम्मद आदमी हूं, कोई काम नहीं जा पा, दाद को कौन देने वाला था, दाद को कौन देने वाला था, अरे खुदा जो दिया दिया तुमने, महाराज ये अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला ही काबिल शुक्र है, जिससे जो चाहे काम में, अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद बन गई, बड़ी मुझे खुशी है, मुसर्रत है, अल्लाह ताला इसको आबाद रखे, नमाजों से आबाद रखे, तिलावत से आबाद रखे, तालीम किताब और सुन्नत से आबाद रखे, इतकाफों से याद रखे, हमारी जिंदगी क्या है वाला दीन ख्वाहिश है कि आबाद रहे, अल्लाह ताला हम सब लोगों के इसको तौफीक में बनाए, हर किसी की फजीलत अल्लाह का हासिल है, वो जिसको चाहे जो दे सकता है, कोई इसमें रुकावट नहीं है, इस बिना पर ये जो बन गई मस्जिद हमारे लिए सादे के बाद, हमारे बच्चों के लिए, बल्कि तमाम हजरात जो भी मोइन किसी दर्जे में है सबको अल्लाह ताला अजर सवाब मरहमत फरमाए, इस बिना पर इसकी खुशी में जो भी आप लोग से कहूँ इतनी बात जरूर कहूंगा अपने बनवाने वालों से, खुद अपने से, सबको मस्जिद पसंद है, तामीर सब लोगों ने कहा है, लेकिन मस्जिद कब हम लोग को पसंद करेगी जबकि हम उसी के दर्जे का सजदा भी करेंगे, वैसी नमाज भी होनी चाहिए, वैसी तिलावत भी होनी चाहिए, वैसी जिक्रुल्लाह भी होना चाहिए, इस बिना पर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि इबादत की ये जगह है, माँ खरक उल जिन मैंने इनसे दालिया बोलू, मैंने इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए मौके भी हैं, हर अपने इबादती के लिए है, मही जमीन इतना सवाल इबादत ही है, बल्कि मुकदम इबादती के लिए ये मस्जिदों का भी दर्जा है, और अल्लाह ताला की ये मस्जिदें बहुत पसंद है, बेहतरीन जगह मस्जिद ही है, इस बिना पर इस जगह की कदर भी होनी चाहिए, इस जगह की कदर का मतलब इसको आबाद रखने की भी कोशिश करना चाहिए, खुलूस के साथ जहां तक हो सके नमाज खुशू के साथ हो, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, فلا پائے ان مسلمانوں میں جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع اختیار کیا ہے, نماز کے ساتھ صرف اٹھنا بیٹھنا کافی نہیں بلکہ تعدیل ارکان کے ساتھ چلنا چاہیے, سنت کے مطابق رکوع کرو, سجدے کرو, سجدہ کرو, اور اس میں خلوص خشوع حضور اللہ تعالی کا, تیرا امام بے حضور تیری نماز بے خشوع, ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر, میرے دوست اللہ میں عبادت ہوا, اس وجہ سے ہماری نمازوں میں خوشی بھی ہونے کوشش تو ہو, کوشش ہوگی इंशाअल्लाह कल जो तकबीर तहरीम है दर सोच कि अल्लाह का ये सामने हाथ लगाए हुए हैं और मांगना है। लिखा है उन्होंने माने कि अगर इस वक्त ये खुशू हो गया तो आखिर में चाहे खुशू न रहे इंशाअल्लाह नमाज बाखुशू समझ जाएगी। इस बिना पर इन चीजों का तिलावत का भी एहतमाम हो, जिक्र का भी एहतमाम हो, जमात का भी एहतमाम हो, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये मस्जिद तमाम लोगों के लिए, अतराफ के लोगों के लिए, सारी दुनिया के लिए खैर का सबब बनाए। कितने फितने हैं, फितने आते रहते हैं, उन फितरों से पना अल्लाह मिले और दुबे के मेरे फितन माँ वह मिना वहाँ वतन उमिनियों में सुख मिल जाए थे सुख मिल साथ अल्लाह ताला बुरी घड़ी से हम लोग को महफूज रखे, बुरी रात से हम लोग महफूज रखे। यह है एक मस्जिद जो महरवा में बनवाई है हजरत की साहबजादी अकीदा खातून, इनकी वालदा के नाम है अकीदा के नाम से। ये मस्जिद दूसरी अब्दुल्ला की माँ है, हमारे लड़के शहीद ने जो उनके लड़के उन्होंने कहा कि अब खाना के नाम यानी दूसरी माँ को खाया उनके नाम से कर दिया। मैं भी राजी हो गया, ठीक भाई तुम लोग ख्वाहिश है तो ठीक है। वो भी दीनदार थी, इस मौके पर कर देने कोई हर नहीं, बहुत दीनदार थी। तिलावत की मैं समझता हूँ चार या पांच आना रोशनी थी लेकिन उसी में तिलावत करते रहे, अभी उबैदुल्ला ने जाकर पढ़ा उसी में तिलावत करते रहे। बहुत ही मुसीबत जर थी आंखों के दबाव से, लेकिन तिलावत के पाबंदी इस बिना को उनके लिए भी हमारे लड़के मकबूल ने लिया था जमीन वैसे लिया था उन्होंने परेशानी में आ गए तो मैंने कहा हमको दे दो इसको दिया तो अपने मकान में बनवा लिया। फिर मकबूल को हम महबूब की जमीन दे दिया हमने, वो मकबूल की जमीन सबके सामने वो मकबूल की ये महबूब की जमीन है, अल्लाह ताला ने इस पर बनवा दिया उसके मामले कर दिया। तो हम खुशी समझते हैं, उन्होंने से कहा भाई तुम लोग जो चाहो करो, अब इतना जमीन है हमारी जो चाहो करो, अब जो चाहे करेंगे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को आफियत अता फरमाए, नई मस्जिद के बनाने को हमारे लिए मुझ में अजर सवाब बनाए, शहादत फरमाए। आप सब अल्लाह हाजिर हुए मोहब्बत से आए, सुन भी रहे हैं, अगर कि ये मजमून मेरे दिल में बिल्कुल नहीं था, आप बरकत से मेरे मजमून जान ये कुछ नहीं उमा कर इबादत इबादत कहते हैं इसको, उलमा समझेंगे। हर वो अमल जिससे अल्लाह राजी हो जाए यह इबादत, और अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आए हम राजी हो जाए वो उबूदियत है। अब इबादत इबादत को भी जहां भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है आबी कहा गया, अब्द कहा गया है, आबी नहीं कहा गया है, अब्द का मतलब हमारे अंदर चून चरा की गुंजाई। अब्दियत का मतलब यह है कि जो कुछ अल्लाह की तरफ से आए उस पर राजी हो जाओ, रजीना बिल्लाह रब्बा बिल इस्लाम दीन बिल मोहम्मद अल्लाह की तकदीर से राजी रहना सबसे बड़ी बुजुर्गी है मुझा। अल्लाह में नहीं असर पर सिर होता बल इस पता बल अमान रहता बहुत कुल रजा मिलता इस पर आपका जो मुसीबत आती है सब पर आ रही आती है, अंबिया पर आई है अब भी आती है आती रहेंगी। मस्जिद नबी में था बड़ा आशिक राय साहब जी की है किताब किसी ने कहा कि हजरत ये परेशानियां आई है, कहा ये परेशानी नहीं तुम बता रहे हो क्या, ये तो 14 साल से परेशानी आ रही है बर्दाश्त करो हमें कर जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को आफियत दे और इस मस्जिद को आबाद रखे, आप सभी लोगों की तवज्जो के मोहताज हैं, हम लोग तो नहीं आ सकते हमेशा, ये मस्जिद भी मोहताज हम मस्जिद के मोहताज ये हमारी मोहताज। इस बिना पर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अपने फजल करम से इसको बाकी रखे, बात मुल्तवी होती अल्लाह ताला इसको बाकी रखे, बरकरार रखे, नमाज के साथ बरकरार रखे, तिलावत के साथ बरकरार रखे, जमात के साथ बरकरार रखे, और अल्लाह ताला हम सबको अजर सवाब दे। और हम सब ये मजमा जो है सब अपनों का मजमा है, यकीन अपनों का मजमा है। इस तरह हम सब मिल गए एक दूसरे के लिए दुआ करें कि हम सबको अल्लाह आफियत दे, सुकून दे, सेहत दे और तमाम कुवत दे, और तमाम लोगों की दरख्वास्त है अल्लाह ताला اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة والمنصر الخلق ولا تقل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام اصحاب کرام اور یا اللہ کے طفیل میں ان تمام دعاؤں کو قبول فرما اور یہ جو کام ہوا ہے اللہ تعالیٰ بھی قبول فرمائے اور اس کے برکات سے ساری امتوں کو مستفید فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.